tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Podkomisja Smoleńska skierowała do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa Komisji Badań Wypadków Lotniczych. Przedłużenie Brexitu do końca czerwca to większa niepewność, ostrzega szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Arktyka, terytorium dialogu. Pod takim hasłem rozpoczęło się w Rosji Międzynarodowe Forum Arktyczne. Podkomisja Smoleńska skierowała do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa Komisji Badań Wypadków Lotniczych Jerzego Millera i członków tej komisji z czasów ustalania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz mówił w radiowej Jedynce, że wniosek jest efektem dotychczasowych badań i ustaleń kierowanej przez niego podkomisji. Dotyczy ich zaniechań, dotyczy fałszerstw, jakich się dopuścili i dotyczy niedopełnienia obowiązków. Jutro mija 9 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Zginęło wtedy 96 osób. Będą nowe zapisy dotyczące usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń z terenów poprzemysłowych. Tylko w ten sposób można rozwiązać problem z zalegającymi na prywatnych terenach chemicznymi odpadami. Potrzebne są nowe zapisy związane z prawem własności, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Planujemy działania, które są bliskie temu, co dzieje się podczas inwestycji infrastrukturalnych, czyli dotyczących bezpośrednio prawa własności, tak aby tego typu sytuacje rozwiązywać kompleksowo i systemowo. Jak dodaje Sławomir Mazurek, prace nad nowymi zapisami mają rozpocząć się najwcześniej w lipcu. Przesunięcie Brexitu na 30 czerwca, tak jak chciałby tego rząd Wielkiej Brytanii, zwiększyłoby ryzyko serii krótkich przedłużeń nadzwyczajnych szczytów, co wpłynęłoby na funkcjonowanie Unii, ostrzegł w liście do unijnych przywódców szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Niemcy są tymczasem gotowe pod pewnymi warunkami zgodzić się na wydłużenie Brexitu. O tej sprawie i jutrzejszym specjalnym szczycie unijnym brytyjska premier Theresa May rozmawiała w Berlinie z kanclerz Angela Merkel. Wiceszef niemieckiego MSZ Michael Roth przyznał, że przedłużenie terminu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest możliwe, ale Bruksela oczekuje konkretów. Oczekujemy wreszcie konkretnych kroków w dobrym kierunku. Jak do tej pory nic się nie zmieniło. Myślimy o wydłużeniu Brexitu nawet o dłuższy czas, ale tym decyzjom muszą towarzyszyć odpowiednie działania. Powiedział Michael Roth, Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Arktyka, terytorium dialogu. Pod takim hasłem rozpoczęło się w Sankt Petersburgu Międzynarodowe Forum Arktyczne, na którym Rosjanie rozmawiają z przedstawicielami państw skandynawskich o przyszłości okolic Bieguna Północnego. Według profesora Piotra Grochomalskiego, dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, Arktyka jest obszarem, którym będzie się interesować coraz więcej państw. Obserwujemy w tej chwili wzrost znaczenia Arktyki, on będzie stałym czynnikiem geopolitycznym. To wynika z wielu elementów, między innymi z tego, że pokrywa Arktyki zmniejsza się. W związku z tym jeden z najważniejszych szlaków, konkurencyjny wobec kanału panamskiego, staje się coraz bardziej atrakcyjny. O 40% trasa krótsza od szlaku panamskiego. Od dawna wiadomo, że Rosjanie wiążą z Arktyką konkretne plany, szczególne zainteresowanie Kremla wzbudzają obecne tam surowce naturalne. Dlatego też Rosja sukcesywnie rozmieszcza w rejonie Bieguna Północnego swoje wojska, dodaje Juliusz Sabak z portalu Defense24. Pierwsza rzecz, która się nasuwa, to są oczywiście paliwa kopalne, gaz, ropa. Są tam też obszary, które nie zostały jeszcze do końca podzielone. I tutaj można się spodziewać, że Rosjanie mogą próbować wyznaczyć ten swój obszar zainteresowania metodami militarnymi. Międzynarodowe Forum Arktyczne jest organizowane już po raz piąty. Za każdym razem jego gospodarzem jest Rosja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy deszcz, na południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na północy i centrum do plus 4 na południu. Jutro od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambat. W przeddzień 15. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego zapraszam Państwa na poświęconą mu audycję.

No, uprzedzałem państwa realnie, że potem będą pieśni miłe, ładne, wpadające w ucho, nie przeszkadzające w konsumpcji. Tak jest z ową płytką. Płytę nagrała pani Jola, taką maksywkę czarnoskóra wokalistka z Wielkiej Brytanii. Tytuł płyty Walk Through Air, Through Fire. To jest nówka sztuka. No i producentem owej płyty jest Dan Auerbach, co mnie oczywiście skusiło. No ale muszę przyznać, że płytka jest miła, ale troszkę nudna. Bo tak się w zasadzie, no tak, tak jak właśnie państwo słyszało, tra-la-la jest, wszystko jest fajnie, ale jakoś, nie wiem, też mówię, że Black Keys ostatni taki słaby ten singielek, to wszystko takie jest bardzo... No tak, brakuje bardzo... tam i brudu i takiego odniesienia do takiego źródłowego bluesa, czy riffowego grania, jak dla mnie. Ten no taki to też jest właśnie... Piosenkowy, wesoły Black Keys jakoś mi nie do końca... To mimo, że niektóre piosenki bardzo ładne, ale to wszystko jest takie... A jest taka słynna... No właśnie dużo jest w tych produkcjach i także Black Keys, Dana Weberbacha, te wszystkie la la la, la jakieś takie... Tak, tak, tak. Dzwonki, czy tam jakieś tam no, inne się odzywają. Dobra, to teraz ja powracam z reggae, powracam jeszcze z klasycznym reggae. W 77 roku pojawia się Uptown Top Ranking, świetny numer. Niektórzy wśród no, przeróżnych tak naprawdę korzeni, ale właśnie w tym utworze także dopatrują się korzeni rapu, hip-hopu i tak dalej, i tak dalej. Wykonały ten utwór pani Althea i Donna. I wytwórnia, o której mówiłem, Sound and Pressure, też na tej składance takiej zbierającej to wszystko, przypomniała, tak, z jednej strony mamy tu tak zwany rhythm, czyli... No jak to, taki podkład muzyczny, który był użyty już w Uptown Top Ranking, ale zupełnie inny tekst, Gone to Negri. Ja nie znałem wcześniej tego utworu. No i właśnie nad tym chyba, to jest chyba 78 rok, tak, 78 rok ten singiel. Na tym właśnie polega magia tych małych wytwórni, że wiedzą co, kiedy wyciągnąć. Czasami zmasterować, ale ten unikalny szum tej muzyki pozostaje. Sound and Pressure, polecam bardzo to wydawnictwo. A teraz Althea i Donna. Check my skill. Hear about the grill and me can't keep still. Hear about the grill and me can't keep still. So me gone on the grill. Figure check my skill. Clean up my bike in the middle of the night. Clean up my bike in the middle of the night. I me not feel uptight. Yeah, me not feel uptight. Dally down the corner, don't pop me on. Dally down the corner, don't pop me on. Them say me is a goner. For me not stay on ya. Yeah, them say me is a goner. Boy, for me not stay on ya. Dally true chorus with no one before us. Dally true chorus with no one before us. Clear road ahead, yeah. Williams. Say me hear about the grill and me can't keep still. Me hear about the grill and me can't keep still. So me gone on the grill. Yeah, figure check my skill. Say me hear about the grill and me can't keep still. Me hear about the grill and me can't keep still. So me gone on the grill. Figure check my skill. I approve my skill. Down for a tree hill. I approve my skill. Down for a tree hill. Look on me engine, heal out my brethren. Look on me engine, heal out my brethren. Dally pa me fender, a feminine gender. Yeah, a ranking gender. So soft and tender. Rinse of Lamar, I'm not too far. Rinse of Lamar, I'm not too far. Send me gun and the grill, why? I'm a rich and the grill, yeah. Sounds called that to me. yeah. One Benz, two Mazda, a minibus, one Cartina and two Toyota, yeah. And we don't find the corner, cause the nasty on ya. But I know we are gonna. Rich and the grill and we can't keep still. Rich and the grill and we can't keep still. I'll go check my skill. Yeah, for we dead at the grill. I'll go check my skill. Yeah, for we dead at the grill. See Adam and Eve without their leaves. See Adam and Eve without their leaves. Two sharp teeth, please. Nigga, we not keep still. Say with the hard nigga, we not keep still. I go check my skill. Yeah, for with the hard nigga, I go check my skill. For with the hard nigga. Say with the hard nigga, we not keep still. Say with the hard nigga, we not keep still. I go check my skill. Yeah, for with the hard nigga. Whoa, with the hard nigga, yeah. With the anigrin. So with the O wpływie muzyki reggae, muzyki dub na scenę hip-hopową lat 90. już opowiadaliśmy, można by było pewnie całą książkę napisać. Altia Donna, Gone to Negril i to, co te panie robiły też wcześniej z numerem Uptown Top Ranking, no to to rzeczywiście, jeżeli chodzi o lata 90. w hip-hopie, bardzo ważny utwór. No, i to ode mnie tyle. No, bardzo ładne. Ładne, ładne. Utwór. I słowa ładne, i melodia przyjemna, i rytm jakże poruszający. Teraz artysta, no, ciekawy. To, że ciekawy, nie ulega wątpliwości, ponieważ... No dosyć, myślę, fascynujące połączenie. Myślę tutaj o panu J.C. Yandarze. To jest artysta urodzony w Nairobi, w Kenii. No i tu z biografii wynikają pewne nieścisłości. Nie do końca mnie ta biografia, którą wynalazłem, gdzieś tam przekonuje. Mianowicie zainteresował się jeszcze w Kenii muzyką popową, a też zafascynowała go twórczość Boba Dylana i Nila Younga i takich poetów amerykańskich, ale nie miał pieniędzy, żeby sobie pozwolić na kupno instrumentu czy lekcje i żeby zacząć pisać muzykę. W związku z czym wyjechał do Minneapolis w stanie Minnesota, żeby tam studiować. Tak. Troszkę wydaje mi się być to mało dość prawdopodobne, bo takie czesne za studia w Minneapolis są chyba znacznie droższe niż kupno gitarki na targu. No chyba, że był jakimś prymusikiem. Chyba, że dostał jakiś stypendium. No jak zwał, tak zwał. W każdym razie wyjechał do tego Minneapolis w 2013 roku. Tam nagrał sobie epkę, nie mając owych pieniędzy, no bo się nauczył w międzyczasie grać, śpiewać, komponować pięknie. W 2016 roku zwrócił uwagę stacji radiowej, na której tu urodzinach zagrał, po czym podpisał kontrakt i już w 2018 roku ukazała się pod koniec debiutancka jego płyta pod tytułem Tales of America. I na tej płycie, proszę państwa, na przykład głosu udzielił pan Andrew Bird. Grają na przykład, proszę państwa, Joy Ryan śpiewa również. Gra Griffin Goldsmith na bębenkach i Tyler Goldsmith śpiewa również i gra na gitarce, także wyśmienici muzykanci. Mówiłem o tym, że płyta dość ciekawska, ponieważ wydaje mi się, że skrzyżowanie takiej krwi głęboko afrykańskiej, co słychać zresztą w niektórych, jak się tam dokładnie wsłuchać, to słyszy się troszkę i takiego frazowania, i takiego sposobu takiego pulsu bardziej afrykańskiego niż takiego folkowo-amerykańskiego. Niemniej jednak postaram się udowodnić państwu, że korzenie muzyki amerykańskiej głęboko wpłynęły na twórczość pana Yandary. Może nie w pierwszym utworze pod tytułem American Dream. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak guarding against the foe. And the ghost from the river, she won't let you get any close. It was just an American dream. It was just an American dream. Yeah. Yeah. don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot out the head of the house. Now take just what you need, baby. Any moment fit your bed. As fast as your feet, they will curry for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. There's no catching your breath. There's no rest till you're dead. There's no heaven or hell. There's no running away. No, pogłaskałem Państwa muzycznie. Mam nadzieję, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani, gdyż muzyka łatwa, przyjemna. Pani Magda, piękna riposta a propos tych haitańczyków, że jest na przykład haitański zespół, który pochodzi z Caloacona, czyli Hawańczykowie, którzy się przenieśli do Kalifornii i grają reggae i daba i rocka. W związku z tym można przy reggae nosić sukienki z sitowia i coś tam we włosach. Oczywiście, że tak. Ja znam nawet górali, którzy rastamanami grali. I rastamanów, którzy z góralami grali. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby i czapeczkę z piórkiem założyć i spodenki z parzenicą i jeszcze taką spódniczkę z tego. Eddie Grant. Pamiętasz Eddie Granta? I don't wanna dance? Tak, było coś takiego. No dobrze, no to też niby reggae. To reggae? No takie lata 80. pop reggae, tak. Tam było coś tam z reggae się działo w tle. No ale to chyba nie był nigdy uznawany artysta przez rastafariański ruch, tylko no raczej nie, no to bo, był taki pop. No, no pop, no bo... Ale muszę sobie przypomnieć, bo tak niewiele pamiętam. Znam tylko to Eddie Grant, tak. To chyba wielkie hity, jakieś takie lata typowe, 80. jakieś takie, no coś takiego. Wheel of Reggae też był taki utwór, to inny zespół z kolei. No, to też nie było reggae za bardzo. Nie, no w ogóle trzeba sobie jednak wytłumaczyć, że muzyka reggae pod koniec lat 70. to był ogromny przełom w muzyce, że nie w ogóle popowej, że nie będę tu wspominał zespołu Police, czy Clash, czy Iana Durego i całej sceny brytyjskiej, która się do muzyki reggae bardzo mocno odwoływała, co nie znaczy, że i pop również. No, nawet tam w Mili Vanilli chyba, jakby ktoś chciał poszukać głęboko, to by coś mógł znaleźć na kształt. Chyba Markoczyki jedynie. Na przykład. No dobra, to ja szybciutko wyskakuję tutaj, bo mówiłem, że Soldiers Records ma świetne te składanki, a przyniosłem taką, której jeszcze nie przynosiłem, czyli Lover's Rock, utwory miłosne, prosto ze Studia One. Wydaje mi się, że dwie części, muszę zerknąć, powstały tej składanki. Najwielki pieśniarz dla mnie, który świetnie sobie radził też w latach 90. Sugar Minute z płyty z 82 roku. More Sugar Minute. Ghetto Girl, czyli miłosna pieśń pana Sugara, pana Cukra. Proszę bardzo. Hey, you little ghetto girl, you pretty little ghetto girl. Sugar Minets, no a ja polecam składankę Studio One Lovers Rock, bo to bardzo ładne rzeczy są. No to ja jeszcze raz pana Ondarę, gdyż się panu Gilowi bardzo spodobał i słusznie, ale chcę teraz taki państwu zaprezentować utwór, który moim zdaniem słychać jego fascynację muzyką uprawianą z towarzyszeniem samej gitary. Tytuł utworu, niech ja sprawdzę, Master O'Connor. Master O'Connor, I do not question your bid. I will fight for your honor, just don't make me lie on your bed. Master O'Connor, I have a wife and a heir. I will graze in the summer, just don't make me lie on your bed. said I was made for her leash. Oh, this love of mine, she's so unkind. She said I was made for her bliss. Master O'Connor, you're bulging up in the spring. Oh, that pungent aroma is making you spew all your drinks. Master O'Connor, what shall be said of this sin? Oh, you claim in your slumber, I heard you against your will. This love of mine, she's so unkind. She said I was made for her leash. Oh, this love of mine, she's so unkind. She said I was made for her. No i tak, to sobie pan bardzo ładnie moim zdaniem zaśpiewał, tym bardziej, że taki ma ten głosik ma taki nairobijski bardziej, mimo północnoamerykańskiej kantyleny. Ale rzeczywiście zupełnie inna piosenka niż tamten wcześniejszy utworek. Prawda? A ja powracam do reggae, tylko już współczesne płyty będę tak tutaj manglował. Gentleman's Dub Club. No jeżeli chodzi o dub współczesny, to oczywiście Anglia. Tym razem nie Londyn, tylko Leeds. Lost in Space to nowa szósta płyta zespołu, który rzeczywiście kontynuował to, co kiedyś Matt Professor w Anglii. No nie tyle rozpoczął, co dzielnie, cały czas zresztą, bo jest nowa płyta, dzielnie ćwiczył, czyli dub, już taki bardziej elektryczny, czy elektroniczny nawet. Gentleman Dub Club na nowej płycie zaprosili wokalistów. Utwór, który przyniosłem, Turning Back, tu zaśpiewa pan Million Styles. Gentleman Dub Club, no, takie współczesne granie. Zresztą panowie byli na festiwalu słynnym reggae Ostruda. Chyba Ostruda. Proszę bardzo. It's getting hotter, but we're gonna light the kindling. Cucumber. better know where you're going. Can't run around like a fool without knowing. It could have sunshine or rain, it could be snowing. Blessing just a shower and the good vibes flowing. From you a shot up, better choose not to sin. Some have a lot up, some eat out a yabby spin. Some burn the ganja, some of them a pop a pill. Flesh is weak but the spirit full a lot of will. Some turn star and I end up with a proper deal. He could a land down town, he could a money deal. Just look around ya, ain't nobody standing still. Me say me come ya, just to tell you that it's real. Ain't no turning. No chyba wolę tych panów w takim dubowym wydaniu. No tak brzmi dzisiaj muzyka reggae. Wydaje mi się, że świetnie to się sprawdza gdzieś klubowo, no ale jakoś już tak mi czar na plecach nie mam. Gentleman Dub Club. Jeszcze powrócę do panów, ale przy okazji innego projektu, który wydaje mi się ciekawszy. Zaraz będę o tym opowiadał. No obiecałem państwu, że będzie troszkę brzydko, chropawo, transowo i tak jak w sumie najbardziej lubię, aczkolwiek też nie jest to typowa czarna muzyka. Artyści pochodzą z Tunezji. W Polsce częściowo i Francuzi też tam jacyś maczają palce w tym projekcie. W Polsce znani częściowo, ponieważ grywali, czy grali, nie wiem, czy raz, czy częściej na którymś tam festiwali, nie wiem którym, pewnie nie był to festiwal w Opolu w każdym razie. Zespół się nazywa Ifriqiya Electric. No i mnie bardzo taka muzyka pociąga. Hellala. We'll be right back. No tak, to lubię. Gentleman's Dub Club, czyli panowie z Leeds, nagrali też płytę z duetem hip-hopowym The Next Man, a z kolei panowie The Next Man zaprosili na przykład takiego pana Charlie Tuna z zespołu Jurassic Five. Chciałem powiedzieć Just Five, a to jest zupełnie inny zespół, nie wiem, czy pamiętasz. Hola My Name, taki utwór wybrałem, no ze względu przede wszystkim na Charlie Tuna. Yeah. Be prepared for the tussle. Make your way through the bustle. And if the circumstances have you falling by the way, holla my name, run through the fire and rain. All day, all day, I'ma push out the demons away. Away, away, I will rise from the ashes again. One way, open another. And if the circumstances have you falling by the way, holla my name, holla my name, holla my name, holla my name, holla my name, holla my name. Don't get fed, but what is wealth if you're folded out dead on a sick bed? What is fame if you acquire ultimate popularity and it alters your clarity, causing altered realities and outcomes? Better hydrate before the drought comes. We will not be outdone by these cowards who shout scum. I'm in your heart and your brain, trying to be part of the change. Before we swallowed in flames, holla my name. It may not reach the king, but war hurts the pawn. I hear the first deep dawn of my soul feels reborn. Trying to wake the masses, help them search beyond. Till then, we're children's swimming in this earthly pond, but I'm the big fish and I'm pushing it upstream in what seems like a river whose waters are unclean. Not one to complain, no place a lot of the blame. I'm just saying anytime that you feel pain. Holla my name, holla my name, holla my name, holla my name, holla my name. No i w ten oto chytry sposób przyszła pora, żeby się z Państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu, nasz wielki tydzień, ja przynajmniej przygotuję coś na kształt higieny, głównie z polską muzyką, gdzie troszkę jazzu, troszkę ludowej, troszkę klasyki. Będzie cudnie. Do usłyszenia za tydzień. Pa.